Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 12 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Chwilkę pan Sadaptek będzie się tłumaczył. Piosenki tak jakoś się układają. Ta Rain Talk, a za chwilkę też i o słońcu, o błękitnym niebie. No, dziś też będziemy wybierać sobie wersję właściwą dotyczącą tego, co dziś za naszymi oknami. To Polska na skraju niżu z nad Francji, przeważający obszar kraju w ciepłym powietrzu polarnym, morskim, choć krańce północne w chłodniejszym. Dziś ma być w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i znów ta wersja, kto może to wybiera właśnie te, że pogodnie, ale będzie się chmurzyć, a dla pozostałych, że pochmurno z przejaśnieniami i możliwymi rozpogodzeniami. Choć na zachodzie i na południowym zachodzie przelotnie popada, możliwe także burze, no więc chyba jednak będzie się chmurzyć, bo i do tego w ciągu dnia przelotnie pokropi na południu Mazowsza oraz na Lubelszczyźnie. płaszczyźnie. Wiatr umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, porywiste ciśnienie bez większych zmian. A na termometrach, no tak jak w tym tygodniu, troszkę więcej, bo dziś od 15 stopni na Suwalszczyźnie. Nie tak jak wczoraj 8, 10, 12 nad morzem, dziś 17 na wybrzeżu i Pomorzu. 19, 21 w centralnej części kraju i tyleż w większości regionów. Najwyższa temperatura na południu do 23. Powiedziałem wcześniej, bo często wspominając Małopolskę, mówię, że na polu, a dziś też i pan Jacek z Krakowa. Ach, pan Budzik to chyba od nas. Jak powiedziałem, że w Małopolsce do 23. No, powiedziałem, że na południu, bo zdaje się, że i na Śląsku też ta 3 tak właśnie funkcjonuje. Ale no, ciepło, panie Jacku. Bardzo dziękuję za przyjęcie do zacnego grona Małopolan. 5, prawie 6 minut po godzinie 5. Witamy nowy dzień. Przed nami czwartek, 12 kwietnia. To 102 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no, jeszcze tak naciągnąć tę rzeczywistość. To nawet nie za niecałe godzinę, a nieco ponad pół godziny wzejdzie słońce. Oczywiście, jak zwykle, gdzieś podskórnie odczuwamy radość z tego, że pierwsze promienie słońca już jeszcze w budziku, ale już właśnie ten czas, który to sprawia, że towarzyszą nam te miłe chwile. Wspomnienie także ubiegłorocznej, nie tylko wiosny, ale także lata, kiedy to słońce wcześnie wstaje. Zajdzie po godzinie 19, a dzień potrwa prawie 14 godzin. No i z serdecznościami pędzimy dziś do Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. Tak, tak, pamiętamy w trójkowym gronie także dziś świętujący solenizant. Będziemy święcić i życzyć jasna, także składać najlepsze życzenia. A gdyby w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół, proszę przekazać te właśnie serdeczności od redakcji Budzika. Czwartek, 12 kwietnia, już prawie 7 minut po godzinie 5. Piosenka o deszczu Rain Talk in Your People przed chwileczką. No a teraz niech będzie, że o tym słońcu, nie tylko dla dziś świętujących. No to zaklinamy rzeczywistość z dedykacją dla pana synoptyka. Marek Jackowski ma nam. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Thank you. oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Słońce, słońce, wszystko ładnie, pięknie, podpowiada pani Kinga, ale ważne, by to słońce nie tak od razu, bo później zagrożenie powodziowe i szybko ten śnieg będzie schodził z gór. Na razie w Bieszczadach, powyżej górnej granicy lasu, nadal obowiązuje nieznaczne zagrożenie, ale jednak lawinowe. W dolinach w ciągu dnia ma być słonecznie i bezwiecznie. To nieznaczne zagrożenie lawinowe uzupełnie występuje lokalnie w miejscach nagromadzenia w ciągu zimy większych ilości śniegu. Takie miejsca znajdują się głównie na stokach północnych i północno-wschodnich. Dodajmy, że pokrywa śnieżna sięga tam nawet jeszcze 80 cm. Szlaki turystyczne są przetarte. Natomiast w bieszczadzkich dolinach panuje wiosenna aura. Rano termometry pokazują 4 stopnie w Cisnej, 3 w Ustrzykach Górnych. W dzień ma być słonecznie i bezwiecznie z krainy Szybowisk. Także gorące pozdrowienie od bieszczadzkich aniołów. Pięknie dziękujemy. No i prosimy o szczególną ostrożność w górnych partiach. Nieznaczne, ale jednak zagrożenie lawinowe. Mówimy o Bieszczadach. 12,5 minuty po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Oświęcimiu spotkają się prezydenci Polski i Izraela. Wezmą udział w Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W planie wizyty przewidziano też dwustronne spotkanie prezydentów i wspólne oświadczenia dla mediów. Następnie obaj prezydenci przejdą spod bramy Arbeit Macht Frei do byłego obozu Birkenau. Posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przepisy mają zachęcić prywatnych inwestorów do finansowania i zarządzania państwowymi bądź samorządowymi inwestycjami. Wpłyną też jednak na ceny parkowania w dużych miastach, a pierwsze czytanie rządowego projektu zaplanowano na 15.30. Z kolei jeszcze przed południem rozpoczynają się 24. Targi Wydawców Katolickich o 10.00 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydawcy z całej Polski otworzą swoje stoiska z książkami i płytami. Targom towarzyszyć będą m.in. spotkania tematyczne i bloki dyskusyjne. Targi potrwają do niedzieli, a wydarzenie patronatem objęło Polskie Radio. Więcej oczywiście, czy z kraju, czy z zagranicy, niezmiennie na portalu polskieradio.pl, no a z naszego radiowego ogródka dodajmy więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 14 minut po godzinie 5. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar.

dzieje się jak najpiękniejszy w moim śnie. Jesteś obokiem różowych chwil, zanim rozpłyniesz się. Tylko daj mi jeszcze jedną taką noc. Wszystko czego pragnę, z ciebie nie obudzić się. Gdy nadejdzie świt, letnie z wielką żagle, odpływają błękit nieba. No nie wierzę, nie wierzę, pani Jasia, o tym, że tak się wpisaliśmy w sny dzisiejsze, no jeszcze wiosenne, ale sny. Śniła mi się wielka, wielgachna tabliczka, nawet tablica czekolady. Międzynarodowy Dzień Czekolady, tak przypomnę. No może to i na zasadzie samospełniających się snów, czy proroctw właśnie. Tak czy inaczej, no, po przebudzeniu no, może człowiek czuć taki niedosyt, ale przecież zawsze gdzieś tam w zakamarkach jest coś takiego, co nas poratuje. Zachowane, nazwijmy to, na czarną godzinę. No więc tak czy inaczej, pani Asiu, smacznego. Proponuję raczej po śniadaniu, może nawet i po drugim śniadaniu. Ale gdy człowiek ma słabą, silną wolę, to i wiadomo, może sobie wytłumaczyć, że to od święta przecież. Czemu by nie? Mleczna czy gorzka? A no właśnie, budzik małpa polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Ciekawi jesteśmy państwa odpowiedzi, spostrzeżeń na ten temat. Choć zdaje się, że odpowiedzi mogą być, tak jak i pytanie zresztą tendencyjne i wprost oczywiste. No ale gdyby państwo mieli ochotę także być może zastanowić się nad tym, może zastanawiać się nie ma nad czym, ale jednak to prosimy o krótkie wiadomości w tej właśnie sprawie. 24 minuty po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. Piękna i wzruszająca kompozycja to za chwilkę w 11. rocznicę śmierci artysty. Właśnie w 2007 roku zmarł kompozytor muzyki jazzowej, klasycznej, filmowej, niezwykły pianista, trębacz i puzonista, autor muzyki filmowej, między innymi do obrazów Jerzego Passendorfera, także Janusza Majewskiego w serialu Polskie Drogi. To właśnie ta kompozycja. Wspominamy w 11. rocznicę śmierci Andrzeja Kurlewicza. Wystąpi artysta wraz ze swoim trio jazzowym. Thank you. W 2007 roku zmarł Andrzej Kurlewicz, motyw przewodni w jazzowej aranżacji z serialu Polskie Drogi. 29 minut po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Także z historii muzyki, ale po kolei. W 1839 roku urodził się Mikołaj Przewalski, rosyjski podróżnik i geograf pochodzenia polskiego, także generał, badacz środkowej i wschodniej Azji, opisał m.in. po raz pierwszy dzikiego konia, nazwanego później koniem Przewalskiego. Ponadto odkrył ponad 200 nowych gatunków flory. Zmarł w 1888 roku. 115 lat temu w angielskim mieście Eastbourne powstało pierwsze w świecie miejskie przedsiębiorstwo autobusowe. Kłaniamy się nisko wszystkim szoferom miejskich autobusów, którzy już w pracy albo w drodze do pracy. Wspominamy Jana Suzina, dziennikarza, znanego speakera, prezentera telewizyjnego i fantastycznego lektora. Urodził się 88 lat temu, zmarł w 2012 roku. 77 lat temu zmarł Zdzisław Karol Hennenberg, lotnik, as myśliwski lotnictwa polskiego okresu II wojny światowej, pilot dywizjonu 303. W 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, amerykański polityk, czterokrotnie wybierany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 57 lat temu miało miejsce wystrzelenie przez Związek Radziecki pierwszego w świecie załogowego statku kosmicznego Wostok z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie. Dodajmy, że lot, było to jedno okrążenie Ziemi, trwał godzinę i 48 minut. No i dziś też w związku z tą rocznicą 57. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, także Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. Pozostałe wydarzenia. 36 lat temu w Warszawie została nadana pierwsza 5-minutowa audycja konspiracyjnego Radia Solidarność, rok 1982. A historię muzyki, historię rock'n'rolla uzupełnia także Bill Haley wraz z grupą The Comets w 1954 roku, 64 lata temu, nagrał piosenkę Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór prawdziwie rock'n'rollowy. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Kto nie podrygiwał, kto nie pląsał, kto nie śpiewał, kto nie zrobił głośniej, kto nie podgwizdywał, kto nie wyklaskiwał. Nie słuchał trójki na pewno. Rock on the clock, Bill Haley, The Comets na... Także to fantastyczne wspomnienie niezwykłego rock'n'rollowego wyczynu w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30 pan synoptyk ma głos. A później także państwo w sprawie czekolady. No, na samo słowo czekolada to już redaktorek jest ugotowany i już No właśnie. Ma być w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada, możliwe także burze, a w ciągu dnia też może przelotnie kropić na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Temperatura w górę, w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem 17, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 19-21, najwyższa temperatura na południu, tam do 23 stopni. Sygnał od Państwa, bo pytałem, no właśnie, przełykam ślinę, gorzka czy słodka? Jakakolwiek, pani Kasia odpowiada. Dziś Światowy Dzień Czekolady znaczy, że możemy bezkarnie objadać się każdą ilością. Oj, pamiętajmy, jutro też jest dzień. Pan Wojtek z Lodziarki na Kółkach, najlepiej to lody oblane czekoladowym. O, to. Pozdrawiam i zapraszam na lody, pan Wojtek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rawicz na nasłuchu. Generalnie, jak pisze pan Piotr, zdecydowanie mleczna na słodko. I do tego jeszcze pieczone banany. Uła, to już naprawdę za dużo tych grzybów w barszczu, jak dla mnie. Pan Daniel, gorzką czekoladę można jeść, a mlecznej nie. Dlatego to tej drugiej ciągle nam się chce. Coś w tym jest, coś w tym jest. O, a co to takiego? Koło monitorka znalazłem takie małe zawiniątko, nie uwierzą państwo. Patrzy na mnie brązowymi oczkami. Poprosimy muzykę. Tak. Mleczna. A nie, gorzka. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Druga. No, może się przewrócić w głowie od tych słodkości, to prawda. To prawda, ile człowiek ma energii od razu, ile myśli. 1000 myśli na minutę. Co to miałem? Aha, właśnie, że kalendarz, że Coldplay zagrało nam. Pięknie, Guy Barman, założyciel, basista brytyjskiej formacji Coldplay, kończy 40 lat. U niego to zmiana kodu na czwórkę z przodu. No pięknie. Redakcyjna koleżanka Natalia wspominała kiedyś, to chyba przy Tłustym Czwartku było, jest jakaś koincydencja między tymi dzisiejszymi Światowym Dniem Czekolady i Tłustym Czwartkiem. Tak najogólniej rzecz jasna. Jest coś, co łączy te dwa dni. To wówczas wspominała, że prawdziwego mężczyznę można poznać po tym, że zawsze jest przygotowany, zawsze ma coś słodkiego. No a przecież zresztą to nie tylko płeć piękna. My wiemy, możemy sobie pofolgować. Pani Magda podpowiada, nadziewana jednak białym kremem z orzechów włoskich, ale już od 20 lat nie ma. Takie te jedne francuskie, takie czekoladki też nadziewane kremem z orzechów laskowych. Matko i córko, jakie to dobre. To wspomina i pisze tak właśnie obrazowo pani Magda. Finiszujemy, pomalutku finiszujemy, panie redaktorku. A więc jednak pan Tomek też coś znalazł, zdaje się, w schowku, w szafce, gdzieś tam na górze, może nawet i w Pawlaczu, na czarną godzinę. Pani Aga z Krakowa podpowiada, że między Polskim Dniem Radia a Międzynarodowym Dniem Czekolady dziś obchodzi pierwszą w tym roku pełną noc otwartego okna. A więc jednak na polu i wewnątrz już się wpuściło to świeże, ciepłe powietrze. Ciepluśko właśnie. Pan Darek, czy dziś jest też dzień czegoś właśnie? A, że niby na pamięć czekolada nie działa. Ponoć ta gorzka dobra i z magnesem. Mleczna czy gorzka? To jak pytać, czy wolę dostać od pięknej kobiety całusa w lewy czy w prawy policzek? No i są odpowiedzi też pod wspólnym mianownikiem. Pytanie, panie Budziku, mleczna czy gorzka? A dodatkowo jeszcze, to państwo już wiedzą, być może jakiś podgląd tu jest, no kamery w studiu są, że to jednak takie zawiniątko. Panie redaktorku, brać i zacierać ślady. O, to jest bardzo słuszna koncepcja. Dobrze mi pan powiedział, właśnie schowałem do kieszeni, choć już nie wiem, czy być może coś, ktoś się dowiedział, że to zostawił i to już pozamiatany. W muzycznym kalendarzu kolejne daty urodziny. Na 19 minut przed godziną 6 wspominamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Pamiętamy, że w 1967 roku w Rudzie Śląskiej urodził się perkusista Zbigniew Szczerbiński, grał z gangiem Olsena. A od 1992 roku z Dżemem, gdzie zastąpił Jerzego Piotrowskiego. 51. urodziny Zbigniewa Szczerbińskiego i utwór Do Przodu. No to do przodu! Zastanów się choć raz, na co ci to żal. ręce do przodu. Nie oglądaj się wstecz, człowie. Nie holuj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, no nie wiesz co, co spotkać cię może. A jutro wniesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo żyć. Budzikowe kalendarium muzyczne. Nagraniem może być obudzona pani Kasia z Bydgoszczy na 11 minut przed godziną 6 z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich miłośników jazzu. To urodzinowo na zamknięcie dzisiejszego kalendarza na 78 urodziny, które obchodzi dziś jeden z najsłynniejszych muzyków jazzowych, Herbie Hancock. Ja życzę, że ta czekolada tutaj, no to tak, pojawia się między nimi pan Karol. Co prawda to jest mój nauk i próbuję z nim walczyć, ale dziś przegram i to dzięki Budzikowi w Międzynarodowym Dniu Czekolady mle. mleczna, bez górnego limitu. Tak myślałem. Przed szóstą country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwa słowa o Wynonie. Wynonie Judd, która kiedyś razem z mamą Naomi występowała w duecie i odnosiły ogromne sukcesy. Oczywiście w Nashville, śpiewając typową muzykę country. Wynona postanowiła pod wpływem siostry, która jest aktorką i nazywa się Ashley Judd, i na pewno państwo znają ją, bo to jest bardzo sympatyczna blondynka, która uczestniczy i z gwiazdami w filmach, i w filmach typu seriale. Krótko mówiąc, Ashley Judd jest gwiazdą hollywoodzką, a Wynona postanowiła już bez mamy, która w pewnym momencie, będąc chora, postanowiła rzucić estradę, i Wynona zaczęła robić własną karierę. Zainteresował się jej śpiewem producent Tony Brown. Było pewne, że pod jego przewodnictwem, pod jego nadzorem repertuarowo-programowym Wynona osiągnie sukces, bo przecież już była wylansowana przez duet, w którym stanowiła bardzo ważną połowę. Mama śpiewała, powiedzmy sobie, drugim głosem. I oto Wynona z płyty wydanej w 2003 roku, The Other Side, czyli Inna Strona, w piosence Don't You Throw Your Mojo On Me, czyli Nie Rzucaj Takiego Dziwnego Czaru albo Uroku na Mnie. To jest piosenka nawiązująca do tradycji wudu, nieco nowoorleańska, lekko bluesowa, i idzie właśnie tak. To keep me waiting for that lawyer laying down, that ain't right. Tonight I'm breaking free. Ain't gonna work no more. Don't you throw that mojo on me. You got some magic, I'll give you that. It just ain't worth it. I ain't going back no more. Under your lock and your key. I know that love, don't you throw that mojo on me. Tricks up my sleeve. Well, it might come back to haunt you. Don't you throw that mojo on me. Yeah, it might come back to haunt you. Don't you throw that mojo on me. Kornelius Pacuda i country w budziku jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. W sprawie czekolady w dniu święta zdecydowanie każda. To między innymi pan Przemek tak napisał, i to większość takich odpowiedzi właśnie. No jeszcze od pana Tomka z Katowic prostującego, redaktorka: panie budziku, nie jedz pan już tej czekolady, bo wyraźnie panu dzisiaj nadmiar zaszkodził. Nie, chyba nie zaszkodzi. Prawdaż? Nieprawdaż. Sięgniemy po płytę tego tygodnia. 40 lat minęło. Na ścieżce dźwiękowej ze złotej kolekcji Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Urodzinowo w tym tygodniu kilkukrotnie sięgamy po to wydawnictwo. A właśnie, o, utwór jubilato, i proszę spróbować z czekoladą w ustach, nawet po przełknięciu. Nie da się.